والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تو جو اتم پہ ہوں مکارم الاخلاق. میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ پاکیزہ عمدہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن پاکیزہ اخلاق کی امت کو انسانیت کو تعلیم دی ان میں ایک ہے عفت و پاک دامن. عفت کا مطلب ہے آدمی اپنے آپ کو گناہ زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں آنکھ کا زبان کا کان کا ہاتھ کا وہ استعمال جو آدمی کو زنا تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اس سے بچانے کا اہتمام کرے. زنا لا تقرب الزنا. زنا کرنا تو درکنار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ زنا کے جو اسباب ہیں انہی کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں فواحش کے تعبیر کیا جاتا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش فواحش ما ظہر منہا وما بطن. نبی آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں. یا زنا تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو فواحش سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سب حرام. زنا کے اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. عفت جو ہے عفت کا مطلب آدمی اپنے آپ کو زنا اور اسباب زنا جتنے بھی فوائش ہیں ان سب سے بچانے کا اہتمام کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں یہ بھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے حضور بھیجے قیصر روم کے نام سے ایک خط بھیجا گیا. جب اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا ہے اس زمانے میں وہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے وہ شام آیا ہوا تھا اور وہ خط اسرا کے حاکم کے واسطے سے اس کو پہنچایا گیا. چونکہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچائے گئے اس خط کو پڑھنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات بابرکات کے متعلق معلومات حاصل کرنا اس نے ضروری سمجھا. اپنے آدمیوں سے کہا بھائی یہاں کچھ لوگ بھی جائیں گے جو ان کے متعلق ہمیں کچھ معلومات دے سکیں. تو انہوں نے کہا ہاں حضور عرب سے تجارت کی غرض سے قافلے آتے رہتے ہیں. کوئی قافلہ آیا ہوگا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اتفاق کی بات ابو سفیان بھی اس زمانے میں ایک تجارتی قافلہ لے کر شام پہنچے ہوئے تھے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا قصہ ہے. صلح کا زمانہ تھا تو قیصر کے لوگوں نے قرقلہ کے لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو پورے قافلے کے ساتھ وہاں بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. بادشاہ نے باقاعدہ دربار منعقد کیا اور پھر پہلا سوال تو یہ کیا کہ یہ خط جن کی طرف سے آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور ان کی طرف سے بھیجا ہوا کہہ رہے ہیں ان سے خاندانی اور مذہبی اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اور اس یعنی سے اتفاق کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعلیٰ عبدِ مناف جو ہیں ان کے اولاد میں جو چار بیٹے ہیں ان میں ایک تو ہیں ہاشم، ایک ہیں جو ہے عبد شم، ایک ہیں نوفل اور ایک ہیں مطلب. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہیں اور ابو سفیان عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں. تو خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ قریب یہی جیونا کا میں ہوں ان کو آگے بٹھایا، دوسرے قافلے والوں کو پیچھے بٹھلا کر کے اپنے ترجمان کے ذریعے سے ان قافلے والوں کو کہا گئی سے ان کے متعلق، یعنی میرے پاس جن کا خط آیا ان کے متعلق سوالات کروں گا، اگر جوابات میں یہ درو کوئی سے جھوٹ سے کام لیں تو تم ذرا بتلا دینا. وہ سفیان کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین تھا میرے ساتھ اگر میں جھوٹا جواب دوں گا تو بھی پر سر دربار میرے ساتھی میری تکلیف نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس کا بھی یقین تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد مکہ میں اس کا چرچا ہوگا. ان کو یہ کہا گیا پوچھا گیا تھا اس کا یہ جھوٹا جواب دیا اور میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو یہ مجھے گوارا اندازہ لگا. ایک مشرک جو شرک اور کفر کی آلودگیوں میں ہے زندگیوں میں آلودہ ہے وہ بھی جھوٹ کی نسبت کو اپنی طرف گوارا نہیں کرتا. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قیصر نے بہت سارے سوالات کیے، ان کے جوابات کیے وہ سفیان نے، اور ہر جواب سے پھر اپنا نے ایک نتیجہ نکالا، ساری تفصیل موجود ہے. آخر میں ان سب کے بعد نے پوچھا سنا گیا ہو یہ نبی تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا یا امرنا بالصلاۃ والصدق والانفاق والتفصیل. یہ نبی ہمیں چار چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کی، سچائی کی، عفت و پاکدامنی کی اور صلہ رحمی. گویا ایک دشمن دانا دشمن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا اس میں اس عفت کو خاص طور پر بیان کیا ہے، عفت اور پاکدامنی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں میں اس کا بڑا اہتمام تھا. اللہ نے صحت والعفت والامان، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا، عفت و پاک دامنی کا، امانت کا. اللہم انی اسئلک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا اور عفت و پاک دامنی کا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی امت کو یہ بتلایا کہ یہ وہ خوبی اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے اور اس کو حاصل کرنا ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اللہ کے صحابہ کو باقاعدہ مختلف طریقوں سے واقعات بیان کر کے اس کی اہمیت واضح فرمایا کرتے تھے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنا. اس طرح کا واقعہ اسرائیل ایک آتی تھا کفلہ نامی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی بدکاریوں کے اندر مبتلا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت کے بچے پھاقے کا شکار ہوئے، وہ مدد حاصل کرنے کے واسطے اس کے پاس آئی اور اس سے درخواست سے اس نے کہا کہ میں تو مجھے اپنی میری خواہش پوری کرنے کی اجازت دے خود سے تو میں تیری مدد کروں گا. وہ بچائی اپنے بچوں کے پھاقے کی وجہ سے مجبور تھی، اس نے اس کی شرط کو مان لیا، اس نے سارا سنا اور ایک روایت میں سو کا بھی تذکرہ آتا ہے اس کو دے کر کے پھر اس سے جب اپنی خواہش پوری کرنے کی ضرورت سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ عورت کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی. اس نے کہا کیا بات ہے، کیا میں تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، تو نے میری شرط کو برضا و رغبت منظور کیا ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کبھی میں نے کیا نہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں اپنے بچوں کے پھاقے کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے تیری یہ شرط منظور کی تھی. تو با کا وقت آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، ایک اور ذات ہو کر کے جب اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے تو میں کیسے نہ بچوں. اسی وقت اس نے توبہ کی، روایتوں میں ہے کی روایت سے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر منسٹر کوئی گناہ کرتا تو ان کے گھر کے دروازے بند کیا جاتا اور کوئی توبہ کرتا وہ توبہ قبول ہوتی تو وہ بھی اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دی جاتی تھی. لوگوں نے دیکھا توبہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی توبہ قبول کر, اسی رات اس کا انتقال ہو گیا اور اس پر لکھا ہوا تھا کس طرح کی توبہ قبول کر لیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل. لوگ سوچنے لگے جس بڑا بڑا آدمی تھا بلا یہ کیسے جنت میں گیا. بہرحال یہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کا استعمال کیا, یہ جنا اور اس طرح کے حالات کا اپنے آپ کو سینا کے لوازمات اور برائی سے بچانے کا اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت زیادہ پسندیدہ حالت ہے. ہاں حدیث اللہ جو ہے بخاری شریف کے اندر تین آدمی نکلے تھے کہیں جانے کے لیے بارش ہوئی, بارش سے بچنے کے لیے ایک رات کے اندر پناہ لی کہ بارش جب تھم جائے گی تو باہر نکل کر اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے. اسی دوران ایک پتھر آ کر کے گرا تو اس میں یہ ہے پتھر یہاں آ کر کے جب گھر کا دہانا بند کر دیا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اب کوئی اور ہمیں بتا سکتا نہیں ہے تو انہوں نے آپس میں اس بات کا فیصلہ کیا جب ہر ایک اپنے آواز میں سے وہ ایسا عمل جو اس نے خالص اللہ کے واسطے انجام دیا اور وہ سوچے اور اس عمل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے بات آئے. یہی دور کی تھی کہ اللہ میری چچالا ذہن تھی بڑی حسین و جمیل اور میں اس کے اوپر عاشق تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری خواہش پوری ہو لیکن اس کا موقع ملتا نہیں تھا. ایک مرتبہ ضرورت کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو پیسے دینا ایک شرط کے ساتھ منظور کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے. چنانچہ اس نے میری شرط کو منظور کر کے وہ رقم لی. اس کے بعد جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ محبت جو ہے اس کو نہ کھول. تاکہ اس کی بات سن کر کے میں سال میں رہ گیا اور اپنے آپ کو ایسا تیری وجہ سے اپنا پہلے مت سے وہ ساتھ ہوا. یہ عمل اگر تیرے یہاں میرا پسندیدہ تھا تو اس بات کا ایک بڑی جو بات یہ دہانے کے اوپر پتھر آ گیا اس کو کچھ کھول کرنا آسان نظر آیا کچھ کھل گیا. انہوں نے بھی اپنے آواز سے دعا کی طرح ہوا کام کا تو جہاں یہ روایت بخاری شریف میں ہے شرحان بخاری نے لکھا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی ایسے حالات کے اندر جرا ہو جس میں اس کی خواہش کے پوری کرنے کا اس کو موقع ملا ہے لیکن اللہ سے ڈر کر کے وہ اپنے آپ کو اگر اس سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف اس کو حاصل ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان فرمایا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جہاں نظر کی حفاظت کے مسئلے پر بحث کی ہے تو وہاں اس چیز کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. ایک واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تعلیم فقہائے سبائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا بڑے حسین و جمیل تھے ان کا بھی بیان کیا ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ حجیا عمرے کے لیے جا رہے تھے راستے میں مقام ابوا کے اوپر انہوں نے قیام کیا خیمہ لگایا ان کا ساتھی جو ہے وہ خیمے میں کر کے دبادا گیا کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے جہاں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا وہی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک بندو اپنے خیمے میں جو ہے اپنے بادشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی بیوی بڑی ہستی و جمیل تھی. اس نے جب ان کو دیکھا وہ فرشتہ ہو گئی اور اس موقع کی طاقت انتظار میں تھی کہ موقع کوئی یہ ان کا ساتھی اگر ہٹے تو میں ان کے پاس جاؤں. جب ان کا ساتھی ادھر بازار چلے گیا تو وہ پہاڑ سے اتر کر کے آئی جھٹے کے اندر ہاتھوں میں دستانے پہن کر گئے. امام غزالی فرماتے ہیں خیمے میں آ کر اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب اڑن دیا کانہا کی طرف کمر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یہ سمجھے کہ کوئی کھانے کی چیز لینے کے لیے آئی ہے تو کچھ کھانا تلاش کرے گا نہیں میں تو تم سے وہ چیز چاہتی ہوں جو عورت مرد سے چاہا کرتی ہے. یہ سن کر کے گھبرا گئے اور رونا اپنے پاؤں کے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر زور زور سے چلا چلا کر کے رونا شروع کیا. ان کے چلا کے رونے کی وجہ سے وہ بھی گھبرا کر کے بھاگ گئی. ان کے ساتھی جب آئے دیکھا رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہے چہرہ کھلا ہوا ہے ان کا کیا بات ہے کہا کہ گھر والے آزاد گھر والے آزادی پر اتنا معاملہ نہیں ہو سکتا بہت اصرار کیا تو بتلایا یہ صورت حال پیش آئی. یہ سن کر کے ان کا ساتھی بھی ہو سکا کا تم کو روک روکا میں اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا वरना मैं तो फंस जाता, मैं अपने आप को बचा नहीं पाता। उसके बाद ये दोनों हजरात आगे बढ़े मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद तवाब से फारिग होकर हजर अकबर के सामने अपनी चादर के अंदर लिपटे हुए बैठे गए। बैठे बैठे गनीमत की हालत आई हुई और उसकी हालत में एक खूबसूरत नौजवान को खाब के अंदर देखा। इन्होंने पूछा कौन काम यूसुफ का, कौन यूसुफ सिद्दीक का? हाँ, तो ये कहने लगे जलेखा के साथ आपका वाक्य बड़ा अजीब है। तो उसके जवाब में अंदर से यूसुफ ने फरमाया अबवा वाली औरत के साथ तुम्हारा वाक्य उससे ज्यादा अजीब। ये अल्लाह ताला को ये सिफत बहुत पसंद है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न असद यासरी की किताब है सरदी पर सरदी, तो एक तो अल्लामा मंजरी की है हदीस के अंदर, ये तसव्वुफ के अंदर है, उसमें उन्होंने वाक्य लिखा है एक नौजवान के कपड़ों और जिस्म में से हमेशा मुझको और अंबर की खुशबू आती रहती थी। किसी ने कहा भाई खुशबू के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करता रहता है, क्या बात है? सर मैंने एक पाई भी उसके लिए खर्चा नहीं किसी का, ये जो खुशबू आ रही है तुम्हारे जिस्म और कपड़ों से लगाई थी इसका इतराज का बदलाव बहुत इतराज किया। उसने कहा मेरे बाप घरेलू सामान की दुकान थी, एक मरतबा एक गुड़िया सामान खरीदने के लिए आई जो बड़े अजीब थी, ये बड़ा अजीब था। का सामान खरीदने के बाद उसने मेरे अब्बा से कहा कि उसकी कीमत वसूल करने के लिए तुम अपने बेटे को मेरे साथ घर पर भेजो। बाधिकार चले जाओ, तब मैं गया तो एक बहुत बड़ा मकान था, महल नुमा, अंदर दाखिल हुए उसमें बहुत शानदार कमरा। अंदर वो मुझे ले गई, देखा एक चौकी के ऊपर जो है तख्त के ऊपर एक हसीनो जमीन नौजवान औरत बहुत खूबसूरत कपड़ों के अंदर बैठी हुई है, उसके पास हम खादिमाएं वो मैं मुझे करीब ले गई। उसने मेरा हाथ पकड़ कर अपनी तरफ पूछना चाहा, क्या इस मंजर को देख कर मैं तो घबरा गया और मैं सोचने लगा मैं अपने आप को इस तरह बचा पाऊंगा। तो मेरे जहन में इसके अलावा और कुछ तस्वीर नहीं आई कि मैंने औरत से कहा मुझे कदाए हाजत की जरूरत। तो उसने अपनी खादिमाओं से कहा जरा बेहतर खरा आप कर दो। मैं अंदर गया, उसके पखाना किया, अपना ही पखाना लेकर अपने चेहरे और कपड़ों के ऊपर मला और बाहर आया। बाहर जब हालत में उस औरत ने देखा तो कहने लगी इस पागल को कौन लिया निकाल हो। तब उसके बाद में बाहर आने के बाद वहाँ नहर पर जाकर मेरे पास एक दिरहम था उसका साबुन खरीदा, नहर पर जाकर कपड़े वगैरह धो करके और जो है खाकर और कुछ उतर करके पहना। रात को जब सोया तो आपने एक आदमी आने आकर कहा कि तूने अपने आप को इस गुनाह से बचाने का जो इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने उसकी वजह से तेरे लिए जन्नत का फैसला किया और इस बचाने के लिए तूने जो तस्दीक किया कि पाखाना अपने जिस्म और कपड़ों के ऊपर मला उसके बदले में अल्लाह की तरफ से तुझे ये किया था का अपने साथ खुशबू लाया था वो खुशबू उसने मेरे जिस्म और कपड़ों पर मली। उसके बाद हमेशा मेरे कपड़ों और जिस्म से अंबर और जो है खुश्क की खुशबू ये अमल जो है अल्लाह ताला ने बहुत। एक और वाक्य अल्लामा यासीन ने लिखा है, एक नौजवान था वो अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी थी और बाप तो था नहीं, बाप का साया सपुर नहीं था, माँ थी लेकिन उनकी बात मानता नहीं था, गुनाह करता रहता था। और फिर उसकी आदत ये भी थी जो गुनाह करता काफी में रिश्ता उसकी माँ उसको रोकती भी रहती थी। एक मरतबा एक औरत के बच्चे फाके का शिकार हुए और उन बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो औरत बदलिए मजबूरी अपने घर से निकली। निकलने के लिए उसके पास तो अच्छा लिबास भी नहीं था और उसके पास जो लिबास आगे तक लेकर पहनकर निकली। इसने जब उसको देखा उसको अपने करीब बुला करके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो औरत इसकी बात सुनकर रोने लगी। इसने जब उसके करीब बुलाया तो मैं तो ये समझ रही थी कि तू मेरी मदद करेगा, उसके बजाय तो तू मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है और मैं तो अपने बच्चों की फांसी की वजह से निकली हूँ और ये काम कभी मैंने किया नहीं है। उनकी बात सुनकर इस नौजवान को भी अल्लाह ताला ने एहसास नदामत अता फरमाया और उसने मदद करके खुद भी तोबा करने का ऐसा करके रखकर आकर के माँ को बयान किया। माँ ने कहा इसको भी काफी नहीं, आज तक तो मैं तुझे बुराई से रोकती रहती थी, उसने कहा कि काफी में जगह नहीं है। तो कहा हर्ष्य बने, माँ की इतराज की वजह से उसके हर्ष्य पर लिखा। रात में जब सोया तो सुबह उठ करके देखा कि पूरी काफी के जो है औराक एकदम सफेद है सिवाय उस वाक्य, और उस वाक्य के ऊपर जो है यह आयत लिखी हुई है तुम्हारा यह अमल जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। आदमी अपने आप को इस तरह गुनाह से खास करके शहवत के गुनाहों से बचाने का اہتمام کرے اور نبی کریم اور اب اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے ابتدا پہلے تو تمام اسباب لیکن آنکھ جو ہے یہ بہت زیادہ پاک پیدا کرتی ہے اس لیے قرآن اور حدیث میں آنکھ کی حفاظت بڑی تاکید ہے بد نظری سے روکا گیا بلکہ دنیا کا اتفاق کہ اصلاح قلب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بد نظری ہے بد نظری کے ساتھ کبھی اصلاح نہیں ہو سکتا ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق قائم کریں تو اس کے لیے اس بیماری کو اور اس حالت کو چھوڑنا پڑے گا اس کے چھوڑے بغیر کبھی بھی ہمارے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم دوسرے بہت بڑے بڑے گناہ حضرت حکیم الامت اور اللہ مطلب فرماتے ہیں بہت بڑے بڑے گناہ ہے لیکن یہ گناہ جو ہے بد نظری کا نام بد نظری ہے کیا نامحرم یا بے نامحرم عورتوں یا بیریش لڑکوں کو دیکھنا اب اگر وہ شہوت اور لذت حاصل کرنے کے لیے ہے بہت زیادہ خطرناک ویسے شواب ہے کہ ہاں جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطلقاً امرت کو دیکھنا چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو حرام ہے الحمد للہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ حنفیہ اور جمہور کے ہاں شہوت کے ساتھ تو حرام ہے لیکن بہرحال شہوت کا آ کر کے آدمی کو گھیر لے اس لیے مطلقاً اس سے اپنے آپ کو بچانا محض نہایت ضروری ہے حافظ نے حضرت سلانی فرماتے ہیں امرت کو دیکھنا اور اس کو چھونا اور اس کے ساتھ تنہائی میں رہنا سب حرام ہے یہ خالی عورتوں کی بات نہیں ہے بیریش لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہے بلکہ اکابر جو ہے بیریش لڑکوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کا اہتمام کرتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے ایک مرتبہ وہ ایک حمام میں تشریف لے گئے حمام کے مالک نے پانی وغیرہ پہنچانے کی خدمت کے لیے ایک بیریش لڑکے کو بھیج دیا حضرت سفیان نے اپنے ہاتھوں سے کہا اس کو ہٹاؤ گا میں دیکھتا ہوں کہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ تو 12-13 شیطان لگے ہوئے حضرت امام محمد کے حمل آدمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپنے لڑکے کو جو امرت تھا لے کر کے آیا حضرت امام نے کہا اس کو کیوں جائے اس کو لے جاؤ لوگوں نے کہا یہ تو اس کو بیٹا ہے کہا نہیں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے اس کو تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کبھی کسی امرت کو آنے کی اجازت دیتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار کو آپ جانتے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو فتح احمدی کے مدبر ہیں اور مشائخ احمدیہ میں دوسرا نمبر ہے امام محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ جب پڑھنے کے لیے آئے امام صاحب کی خدمت میں تو میریش نے امام صاحب نے ان کو اپنے پیچھے لایا تاکہ ان کے اوپر نگران کر پائے اور جتنی احتیاط ایک مدت کے بعد امام کو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ امام محمد چراغ کی روشنی میں پتا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جو ہے ہل رہے ہیں ان کی داڑھی تلوار سے پڑ رہا تھا کچھ اب سب نے دیکھا کہ داڑھی بھی ہل رہی ہے امام صاحب نے اچھا فرمایا اچھا داڑھی آ گئی آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو بچا نہیں سکتے کیسے بچائیں ان کے درمیان کیا امام محمد اس سے نہیں پڑھتے تھے کیسا انہوں نے اپنی نگاہ کو بچایا ہوگا کہ اس دن کے بعد سے گویا ان کا چہرہ دیکھا نہیں اور اس چراغ کی روشنی میں ان کا آپ سب پڑتا ہوا دیکھ کر کے ان کو پتا چلا کہ ان کو لڑیاں دی اس سے ہمارے اقابی کی احتیاط کا آپ اندازہ لگائے امام علامہ یاسین نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم تھے اس کے باوجود جو ہے لکھا ہے کہ جب قبیل عبدالقیس کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک بیریش لڑکا بھی تھا خود صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پیچھے بیٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا اور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ان کے بعد اسی فتنے میں مبتلا بہرحال یہ جو ہے نامحرم عورتیں ہیں اور اسی طریقے سے ابھی عورتوں میں کوئی زندہ ہی نہیں یہ عورتوں کی جو تصویریں ہیں عورت کی تصویر وہ بھی یہی حکم رکھتی ہے جیسے کسی زندہ عورت کو دیکھنا اس سے لذت حاصل کرنا اور شہوت کی نظروں کو اس کی طرف نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے اس طرح عورتوں کی تصویر آج کل تو بڑے بڑے سائنس بورڈوں کے اوپر حسین عورتوں کی تصویریں لوگ مجھے لے لے کر اس کو دیکھتے رہتے اخبارات کے اندر اس سے بھی جسے زندہ عورت کو دیکھنا حرام ہے یہ بھی دیکھنا حرام ہے یہ بھی بدنظری ہی کے حکم میں ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ بدنظری جو ہے بڑی خطرناک چیز نبی کریم قرآن کا تعالیٰ فرماتے ہیں کل مومنین یغضوا من ابصارہم نبی آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو وہ فضو کرو جا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. علامہ کے قریب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے الجواب الکافی تو اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے بندگاہی کے اوپر کلام کیا ہے. کہا کہ سارے حوادث اور واقعات کی ابتدا نگاہی سے ہوتی شروعات سے جیسے بڑی آگ ہوتی ہے اس کی شروعات معمولی چنگاری سے ہوتی ہے اس طرح یہ جتنے بھی خطرناک واقعات اس قوم میں پیش آتے ہیں اس کی ابتدا نگاہ. اس لیے آدمی اگر نگاہ کی حفاظت کرے گا تو وہ خود رہے گا. چار چیزوں کی حفاظت کرے نگاہ کی. نگاہ کے بعد دل میں خیال آتا ہے پھر آدمی زبان سے بات کرتا ہے اور اس کے بعد قلم کی طرف آگے بڑھتا ہے نگاہ کی طرف. ان چار چیزوں کی اگر آدمی حفاظت کر لے گا تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا پائے گا. تو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نگاہ کو اونچا رکھنے کا حکم دیا اس کو ضروری قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کو جو ہے وہ آنکھ کا زنا قرار دیا. ارحنان سدنیا نے بدنا وہاں نظر کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے نہ محرم کو یا محرم کو میری اس لڑکے کو دیکھنا ہے. تو جیسے شرمگاہ کا زنا ایسے یہ بھی زنا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا تو بات سمجھ آتی ہے لیکن جس کو دیکھا گیا چھڑوایا جس نے لکھا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اس طرح بے پردہ اور اس نے اپنے آپ کو جس کے سامنے پیش کیا کہ اس کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا. جس کو دیکھنے کا موقع فراہم کرنے میں اگر اس کو دخل ہے تو اس طرح اس لعنت میں اس کا بھی حصہ ہوگا دونوں کو. لعنت تو بڑی خطرناک. مسلم شریف میں روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے. کسی آدمی کا اونٹ سواری کا ٹھیک چلتا نہیں تھا تو غصے میں آ کر کے اس نے کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس پر لعنت دے برابر چلتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہ جملے سنے تو فرمایا کہ اونٹ کو ہمارے ساتھ میں چلنا چاہتا جس پر لعنت کی گئی ہو ایسی چیز ہمارے ساتھ قافلے میں نہیں چاہیے. ہمارا عمل ہم مسجد میں احتکاب میں نماز میں اور ایسی حالت میں اب نماز کی حالت اللہ کے قربت کی حالت ہوتی ایسی حالت میں ہم ایسا کام کریں جو اللہ کی لعنت والا ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے. یہ نگاہ کی بے احتیاطی بلکہ اگر کوئی آدمی اپنی نگاہ کو بچاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم وعدہ کیا گیا النظر تو تہم مسموم من کہاں میں ملی من سرا کہاں مخافت افضل تو ایمان یجد حلاوت فی قلبہ. یہ بندگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا زہریلا. پہلے زمانے میں یہ جو ہے بندوق اور اسی طریقے سے پستول اور ایسے آلات پر تھے تیر تھے تیر ہوا کرتے تھے یا نیزے ہوا کرتے تھے یا تلوار ہوا کرتے تھے. کوئی دشمن اگر دور ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا تیر اس کے اوپر چلایا جاتا. تیر جو ہوتا تھا ایک لکڑی کے اوپر لوہا تاردار لگایا گیا ہے نوکیلا وہ جا کر کے گھس جاتا. اب وہ اگر آدمی کے سینے میں گھسا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بازو میں سے ہو کر کے نکل گیا کان کو کھینچ کر کے نکل گیا تو زخم تو ہوتا تھا لیکن سامنے والا الگ تھا تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے اس تیر کی کا وہ جو پھل ہوتا تھا وہ لوہے والا حصہ اس کو زہر کے اندر مشا کر رکھتے تھے زہریلا بنا اور پھر وہ تیر چلایا اور کان کو بھی لگا بازو کو بھی ذرا سا لگ گیا ذرا سی خارش آ گئی تو بھی وہ جو ہے آدمی بچتا زہر کے تیر کا جو زخمی ہوا کرتا تھا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے گویا اس کا یہ شکار بچتا نہیں ہے ہلاک ہو کر کے رہتا ہے. علامہ کے پیش فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کا تیر ایسا تیر ہے کہ تیر چلانے والا پہلے ہلاک ہوتا ہے جس کی طرف چلایا گیا اس کے مقابلے. بہرحال یہ جو ہے نا بدنگاہی یہ بڑا خطرناک عمل ہے. نے اس کو گویا شیطان کے ذریعے سے تیر سے تعبیر کیا. اب اگر ہم اس کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں اس کا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا من ترا کہا محاوتی اب تک ایمان جیسی جو حلاوت ہوگی کل جو میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے بندگاہی کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایسی ایمان کی مٹھاس رکھوں گا جس کو وہ محسوس کرے گا۔ حلاوت بدسودگی سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلاوت ایمان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بدسودگی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اعمال کی حلاوت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی طاعات کے نور کو سلب کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ بدنگاہی کے نتیجے میں ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں اور ان عبادتوں کے ساتھ بدنگاہی کا جب انتخاب کریں گے، اس بدنگاہی کی وجہ سے ان ساری عبادتوں کے جو انواع ہمارے سلب کو حاصل ہو سکتے تھے وہ سب کیا ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے ایک حرفوں پر یہ ثواب ہے، اسے وعدہ کیا گیا وہ ثواب ملے گا، ہمارے عمل میں ہمارے اس میں ثواب جمع ہو جائے گا، لیکن اس سے ہمارے قلب اور ہمیں جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ فائدہ اسی طرح پہ پہنچے گا جب اپنے ہم پرہیز کا بھی اہتمام کریں۔ جو ہم آج ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے ذکر میں، ہماری تسبیحات میں، ہمارے نیکی کے کاموں میں جو لذت لے رہے، جو آدمی اس میں بزرگوں نے کہا کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کی عبادت کے اندر جو لذت کی کیفیت آنی چاہیے، جو حلاوت آنی چاہیے وہ آتی آج ہماری عبادتیں، ہماری تعاون جو ہے وہ اس لذت سے محروم ہے، ختم ہے، خالی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور وجوہات بھی ہیں لیکن ایک وجہ اس پر نگاہی بھی ہے، اس پر نگاہی سے اپنا کو خاص طور پر بتا چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں معمولی سا نور ہو وہ محسوس کرے گا اس کے چہرے کی بے رونقی کو، بلکہ حدیثی فرمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لَتَبُدَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَعْقِدُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری چہروں کو بے نور کر دے۔ یہ جو بدنگاہی کرنے والا ہوتا ہے چاہے کتنا حدیث ہو لیکن اس کے چہرے کے اوپر رونق نہیں ہوتی، چہرے کی رونق بدنگاہی کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہ بدنگاہی جو ہے اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچا ہے۔ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ تو چہرے دیکھ کر پاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، آپ نے دیکھا راستے میں آتے ہوئے اس نے آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بہت لیا، اس نے بدنگاہی کا احتکاب کیا، نام لے کر تو نہیں لیکن کہا پاس وہ ہوتے ہیں جو ان کے چہروں پر سے بس جو ہے وہ آنکھوں کا سنا نہ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں یار وہ آئے نمبر آئینے ہونا۔ حضرت خان کے فلاح سماتے ہیں تو دوسرے گناہ تو وہ ہے کہ آدمی اگر زیادہ مقدار میں کرے نا تو جی اس وجہ سے ہٹ جاتا ہے، بھائی شراب پینے والا ایک گلاس یا دو گلاس پیے کتنے پیے گا، چار پانچ کے بعد تو جو ہے رکاوٹ ہو جائیں گے نا، رکے گا اور اسے جتنے بھی کام ہیں تو۔ لیکن یہ بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ ہر بدنگاہی آئندہ دوسری بدنگاہی کے لیے آدمی کو دن میں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بدنگاہی کرنے کے باوجود صحیح نہیں ہوئی، بوڑھے بھی اس کے اندر نہیں چلا، حضرت فرماتے ہیں بوڑھے بھی اس کے اندر نہیں چلا، اس پہ کچھ چاہیے تو بنا کرنا ہے، میرے بدکاری کرنے میں تو باقاعدہ پیسہ بھی غلط ہوتا ہے، قوت کی بھی ضرورت ہے، سامنے والے کی رضامندی بھی چاہیے، موقع کو تلاش بھی تلاش تنہائی کا موقع مل جائے لیکن اس کے لیے، اور پھر یہ بدنگاہی بڑے مسئلے میں آدمی ایسا انداز سے کر لیتا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب قاری صاحب رہے اور مولوی صاحب مولوی صاحب رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بدنگاہی کرنے کے باوجود جو ہے ان کی شان کے اوپر اور ان کے مقام کے اوپر پہ آ جاتی۔ یہ ہم تو اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچاتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو وہ اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کی آر کی وجہ سے بچاتا ہے۔ میں اور آپ سنیما نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ کوئی کہے گا یار یہ بولتے والے کہاں جا رہے ہیں داڑھی والے سنیما دیکھیں گے، یہ کون سے دیکھ رہا ہے یا عورتیں جائیں گی ان کو ہم ہمارے سامنے بیٹھے ہم بیٹھے اور سامنے سے عورتیں گی ہم اس کو چھیڑیں گے، لیکن اس لیے کا کہ اللہ خاص کا ہم نے چھیڑ لیا تو لوگ کیا باتیں کریں، یہ لوگ کیا کہیں گے، اسی ڈر سے اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ لیکن یہ بندگاہی ایسا گناہ ہے कि उसमें लोगों के देखने का भी साइबर क्या रहता है, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, उस बड़े मजमे को भी झांसा देकर आदमी बंदीगाही कर सकता है। समझाए कि नहीं, खान का मात है बॉम्बे वालों की भाषा में, समझाए कि नहीं, उसी कुरान का अपनी बानी ताला फरमा दे यार हवा नसल आज निगाहों की ख्याल रखो। अल्लाह ताला वह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम लोगों को झांसा दे लोगों को जो है ये देखकर के धोखे में डाल करके बंदीगाह का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हें देखना है। याद में खाए न सर इन रब्बा का लबी हाँ, अल्लाह ताला गर्भ में बैठे हुए हैं, कैसे हमारे अब्बा हो और टिकटी की बहन के हमको देख रहे हो, ऐसी हालत में दुनिया की हल्की से हल्की औरत के सामने से गुजर जाए तो हम निगाह में उसी रखेंगे अब्बा का डर। तो अब जब अब्बा या हमारे उस्ताद हो हमारे शेर हो, ये तो गौरव की बात हुई, हमारा शागिर्द बैठा हुआ है, हमारा मुनीब बैठा हुआ है, हमारा जो है छोटा हमारा बेटा बैठा हुआ है और वो हमें जो है टिकटी की बांध कर देख रहा है, ऐसी हालत के अंदर अगर कोई हसीन से हसीन और जाएगी तो भी हम उसको देखने की जरूरत नहीं करेंगे, क्यों उसकी देख रहा है। हालांकि ये वो लोग हैं ये बात ये हमारी रोटी नहीं करना चाहिए, ये हमारी उम्र में कभी नहीं कर सकते, हमारा जो कुछ भी है वो तो सब इसके कब्जा और इख्तियार में, अल्लाह ताला के कब्जा और इख्तियार में, लेकिन वो हकमुल हाकिमी जिसके हाथ में सब कुछ है और वो जिस तरह से पता चाहे और जिस तरह चाहे हमें गिरफ्त कर सकता है, वो देख रहा है, उसके बावजूद जो है हम बदनिगाही का इंतजाम करते, ये बहुत अहम चीज है। आज हमेशा इस बात का इंतजार करे अलम यालम के अल्लाह हया, ये मुराकबा है जो दुखिया करवा थे वह बैठ कर इसका इंतजार करे कि मुझे अल्लाह ताला देख रहे, बार बार इसका इंतजार करे, जिसके नतीजे में ये कैफियत जो है हमारी मिजाज और तबीयत पर ऐसी वाजिब आ जाए कि हर वक्त हमें ये तसव्वुर कायम हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। एक छोटा बच्चा भी कोई आदमी को गलत काम करता है वो सारे रास्ते सारी खिड़कियाँ सारे थोड़ा जहाँ से कोई उसको देख सकता हो पहले उसको बंद करेगा, अगर उसको मालूम है एक सुराख में से छोटा बच्चा मुझे देख रहा है तो भी वो ऐसी हरकत करेगा सबके जाएगा तो मना की हमारे ऊपर को ऐसी हालत में हम ये काम करें। बहरहाल ये बदनिगाही जो है इससे अपने आप को बचाना नहायत जरूरी है, इसके बगैर ये रास्ते ये रास्ते नहीं। हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कायम हो और ये सब हरकतें ही करते रहे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो भी एक सही हो अपने आप को इससे बचाइए। कड़वा बहुत से डॉक्टर जो नहता वाले के सुना लेंगे कि ये कड़वा घोर हलक के नीचे से उतारना ही पड़ेगा, उसको हलक के नीचे से उतारे बगैर जो है ये चीज हासिल हो सकती नहीं है। है तो कड़वा लेकिन एक मतलब आप कर लेंगे तो उसके बाद उसमें भी आपको लज्जत आएगी, उसमें भी क्या आएगी लज्जत आएगी। जैसे हमने बचपन के जमाने में एक मरतबा अपने वाले ने बुजुर्ग के कतर के आए हुए थे उनके यहाँ जाना हुआ तो कहा वहाँ छोटी छोटी फिंजानों के अंदर वो कहा क्या वैसा बच्चा था मैं समझता था बड़ी लजीज चीज होगी, तो कहा मैं किसी तमन्ना में रहा मुझे भी मिले मेरे पास मुझे भी चीज भी आई मुंगरे भी रखा एक एक कौन लिया इतना ज्यादा हवा जिसका किसी को ध्यान अपने स्विच में बैठे हुए हैं गोली भी नहीं कर सकते। अब अगर एक मजबूरी जो है उसको हलत से नीचे उतार, लेकिन हलत से नीचे उतारने के बाद एक कैब शुरू का कैब और फिर कैसे महसूस है लज्जत, और उसके बाद अपने जुलूस पीछे गए उसमें बड़ा जुलूस और मजा आता है यार। इसी तरीके से ये बदनिगाही से बचना भारी मालूम होता है, लेकिन एक मतलब आप कर लेंगे इस बदनिगाही के अपने आप को बचाने के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से आपके कल्ब के अंदर सुरूर की जो कैफियत डाली जाएगी उसका जो लुत्फ और मजा आएगा वह ऐसा मजा होगा कि फिर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके सामने ये जो है ना ये बदनजरी की लज्जत को आप क्या हो जाएंगे भूल जाएंगे। छोटा बच्चा होता है ना दूध पीने वाला बच्चा, उसको जब दूध छुड़ाने का जमाना आता है माँ दूध नहीं पिलाती तो उस वक्त दूध छुड़ाने के लिए छोड़ने के लिए जो है वो बहुत شور اٹھاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ڈالتا ہے، ماں کو رات بھر سونے نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دودھ لے لیا جائے گا تو ہوگا کیا، لیکن اس کو معلوم نہیں اس دودھ کو چھوڑنے کے بعد جب غذائیں لینا شروع کرے گا تو کیسے کیسے مختلف ذائقے سے اللہ تعالیٰ اس کو، اس نے ابھی ایک ہی ذائقہ رکھا ہوا ہے اور ذائقے سے اس کو روکا جا رہا اس پر اس کو پریشانی ہے کہ مجھے اس سے محروم کیا تھا، لیکن اس کو چھوڑنے پر جو غذا کھانے پر آئے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نظاموں میں جو مختلف ذائقے رکھے ہیں وہ جب چکھنا چکھے گا تب اللہ ہوگا، میں تو یہ اس پر آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ ماں کا دودھ نہ چھوڑتا، اسی طریقے سے بس نگاہی جب تک نہیں چھوڑیں گے وہ جو دوسری لذتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور ہمارا نفس جو ہے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ذرا ایک آدھ مرتبہ دیکھ لو، ایک مرتبہ دیکھ، یہ ایک مرتبہ یہ دھیرے سے اگر کسی مرمت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مزید دیکھیں گے تو اس کا اور تقاضا، یہ تو یہ گناہ کے تقاضے کو حضرت تشبیہ دیتے ہیں وہ خواہش والے کے ساتھ، جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے نا تو کھجانے کا تقاضا ہوتا ہے، اب کھجانے کا تقاضا ہوتا ہے تو کھجانے میں لذت بھی آتی ہے، احسانی میں لذت نہ آتی ہو اب کھجائے گا تو، لیکن یہ لذت کیا ہے، یہ وہ لذت ہے کہ اس کے بعد ایسی جلن ہوگی کہ وہ جلن اس کے لیے ناکامی ہے، لذت تو آئی کھجانے میں لیکن کھجانے کے بعد جو سوزش ہوتی ہے وہ سوزش بھی تو دیتی ہے، اور یہ بیماری کبھی اچھی ہونے والی نہیں ہے، جب تک کھجاتا رہے گا یہ بیماری بات نہیں، اب اس کو اس بیماری سے نجات حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کھجانے سے روک، اب اس روکنے میں اس کو ضرورت تو ہو، دیکھو یہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہمت، ہمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارادے کے اندر جو قوت رکھی ہے اس کو استعمال، جیسے کسی آدمی کو زخم ہو گیا وہ زخم بھرنے لگتا ہے، جب زخم بھرنے لگتا ہے تو اس ایک طرح جو ہے کھجانے کی خواہش بھی پیدا ہوتا ہے، اب اگر ان کو کھجا ڈالیں تو پھر وہ دوبارہ ہلا ہو جائے گا، پھر زندگی میں جو بھی بنتا نہیں ہے تو ہم کیا کہ اس کو ہاتھ ملتا تھا بہت جیسے ہی ہوئے، لیکن آپ جو ہے حکومت سے کام لیجیے صبر کیجیے اور اس کو ہاتھ میں لگائیں، ہاتھ جب نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ تقاضا ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس وقت، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پیدا ہو، اس وقت بھی اسی طرح ہمت سے کام کی، پہلی مرتبہ اس تقاضے کو دبانے کے لیے جس ہمت سے آپ نے کام لیا تھا دوسری مرتبہ اس سے تھوڑی کم، پہلے جو 100% تھا اب 99%، پھر اس کے بعد اور کم استعمال کریں گے اور کم، دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ ہمت آپ کام میں لا کر استعمال کر کے اس کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مشقت برداشت مشقت ہوتی ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو اس کے اوپر بھی خواہشات کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اس سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی انسان کو، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے انسان کی صلاحیتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے وہ اتنی زیادہ اس میں قوت آتی ہے، کرسی ہے کرسی کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ گلانی ہو کے ختم ہو جائے، کپڑے کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ گسیدہ ہو کر کے ختم، دنیا کی چیزوں کا حال یہ ہے کہ کثرت استعمال کے نتیجے میں جو ہے اس کی صلاحیت میں کمی آتی ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں اس کا حال یہ ہے کہ ان کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے اس کی صلاحیت بھی کیا ہوگا چلنے کی صلاحیت، ہم لوگ روزانہ دیکھا ہوگا نا جو سیر کرنی کرتے ہیں کہ دو دو تین تین چار چار کلو میٹر جاتے ہیں دوڑتے ہیں تو کوئی بھی سمجھے کہ دوڑنے کی وجہ سے چلنے کی صلاحیت کیا ہو جائے گی، ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی، جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنا بڑھے گا، آپ کے لکھنے کی صلاحیت جتنا زیادہ استعمال، بولنے کی صلاحیت جتنا زیادہ بولو گے بولنے کی صلاحیت میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ دماغ قوت ہے ہر کا، اب یہ نہیں کہ آپ کوئی یوں سوچے کہ بھائی میں نے چار سفے یاد کر لیا ہوگا گیارہ یاد کرنے جاؤں گا تو میرا جو میری قوت ہے حافظہ کیا ہو جائے گی ختم، نہیں جتنا زیادہ اس کو استعمال کریں گے اس کو زیادہ قوت آئے گی اور بڑھے گی، اسی طریقے سے یہ ہمت جو ہے ہماری قوت ارادی، قوت ارادی بھی ایک اللہ ان کو میں چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں، ان کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی اس کے اندر کیا آئے گی قوت اور اس کی صلاحیت بڑھے گی، اس لیے ضرورت اور بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے جواب دینا. بابا میں نے کیا ارادے سلوک میں جو موانع ان موانع میں ایک معنی ملتی ہے اور غور حاضر کے اعتبار سے ہم جن حالات سے اور گزر رہے ہیں اور اس وقت کوئی بحاش کی یہ بندگی کا جو عالم ہے اس کے پیش نظر یہ سب سے بڑا معنی اچھے اچھے لوگ بھی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ جتنا کہ میں نے پہلے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کو چھوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق قائم ہو سکتا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارے قابل کیا اس سے بچنے کا کتنا ہے. دیکھو اللہ کے نیک ایسے بندے تھے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود کتنا بچنے کا سما ہوگا. شیخ رحمۃ اللہ نے آبی کی بھی لکھا ہے حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مظاہر کے اندر آپ پڑھاتے تھے تو جامع مسجد جو ہے تالا ٹوئی کی اس کے امام جعفر قمر الدین تھا جو حضرت مانا سلی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. بیمار ہو گئے ان کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے مانا الیاس صاحب جامع مدرسے تھے مدرسہ مظاہر العلوم سے وہاں جامع مسجد آیا کرتے تھے. جن لوگوں نے دیکھا ہے تالا کو وہ جانتے ہیں مظاہر العلوم سے لے کر جامع مسجد تک جب آگے جائے گا پورا بابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جب حضرت دتا جان نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے افسر کے میں آپ کے ساتھ آپ افسر کی نماز جب پڑھانا چاہتے تھے تو مغرب پڑھا کر لوٹتے تھے افسر بعد وہی کیا جاتے تھے. میں بھی ساتھ جایا کرتا تھا. حضرت فرماتے میں نے نوٹ کیا کہ مدرسے کے دروازے سے نکلنے سے لے کر جامع مسجد کے دروازے میں داخل ہونے تک کبھی حضرت مانا الیاس صاحب کی نگاہ ادھر ادھر یا اوپر نہیں ہوتی تھی, ہمیشہ نہیں ہوتی. قد وسط کا اتنا زیادہ اہتمام حضرت مانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حضرت شیخ نے لکھا تو میں نے بہت نوٹ کیا برابر دیکھا. حضرت لوگ باہر نکلتے تھے کبھی حضرت کی نگاہ دائیں بائیں یا اوپر ہوتی لیکن ہمیشہ نیچے نیچی نگاہ کا یہ حکم کیا گیا. نیچی نگاہ رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالی اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے پہلی بھی وہ تو بلا قصد ڈالی گئی اختیاری طور پر پڑھی ہو اور وہ بھی جو پڑھنے کے ساتھ بتا لی گئی ہے پڑھنے کے ساتھ کافی اس کے بھی سمجھ کر کے پہلی بھی چل رہی ہے مولوی لوگ ہے نا تاکہ کیا دروازہ کھلا ہوا یہ نہیں وہ تو دوسری کہہ رہی ہے تو جو ہے وہ پہلی معاف ہے تو غیر اختیاری طور پر پڑھی اور فوراً بتا دی گئی کسی اللہ تعالیٰ کے معاف. اب یہ جو غیر اختیاری ہے ہمارے اکابر غیر اختیاری نگاہ سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے حالات لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی اسٹیشن پر دو ٹرینوں کا میل ہوتا یعنی مطلب کہ سورت کے اسٹیشن پر ایک ٹرین بمبئی جا رہی ہے دوسری جو ہے احمد آباد جا رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر یہ کھڑی ہے دوسرے پلیٹ فارم پر وہ کھڑی ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس حالت میں بھی میں جو ہے اپنی کھڑکی سے باہر سامنے والی ٹرین کی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کھڑکی کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھائے ہوئے ہو اور میرے کھڑکی کی طرف دیکھنے کی صورت میں میری نگاہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے یعنی اب جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس معاملہ ہی اسے گزر گیا ہے. اس زمانے میں عورتیں عام طور پر باہر ہوتی مجھے خود یاد ہے اس زمانے میں میں دیوبند میں پڑھتا تھا وہاں دیوبند میں دین کی وقت میں کبھی کوئی عورت کی مہترائیاں جو ہیں یہ صاف صفائی کرنے والی وہ تو اور وہ بھی ایسا گھونگٹ تانے ہوئے ہوتی تھی کہ ان کا چہرہ نظر آ سکتا یعنی غیر مسلم عورتیں بھی گھونگٹ تانے ہوئے دین میں تو ایسا عام طور پر بہت کم نظر آتی. میں اپنی حضرت تھانے وہاں حضرت فرمایا کرتے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر گھروں کے اندر رکھنے کا اتنا اہتمام بعض کے مطابق حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں اپنی لڑکیوں کا اس انداز سے رکھتے ہیں کہ جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تب پڑوسیوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر میں لڑکی وہاں تک پڑوسیوں کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی بات اور ہمارا زمانہ کیا ایسا ہو گیا لڑکی جو ہے صبح کو نکلی شام کو آئی کہاں گئی کہاں جائے کسی کو کسی کوئی پرواہ نہیں. زمانہ ایسا آ گیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہ کی حفاظت کا نگاہ کی حفاظت کا اتنا زیادہ کہ کہیں غیر اختیاری کیوں غیر اختیاری طور پر پڑھنے والی نگاہ جو ہے وہ گناہ تو نہیں ہے لیکن اس سے جو نقصان اور ضرر پہنچ سکتا ہے وہ تو پہنچ رہے ہیں جیسے زہر ہے آپ لائن نہیں ہوئی آپ کو پتا نہیں تھا کسی نے آپ کو زہر گھول کر دیا آپ نہیں جانتے کہ یہ زہر ایک تو زہر کو آدمی گرا دل خرچ طور پر ارادہ پیے گا تو کیا ہے اس کا پینا بھی گناہ لیکن بالخص طور پر اس کو پتا ہے کہ کسی نے بےخبری میں اس کو دے دیا استعمال کر دیا تو گنہ گار تو نہیں ہوگا لیکن زہر اندر جا کے اپنا اثر کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کبھی پیٹ چوں گائے گا بیچارہ نے دور سے کھا لیا اس لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے تو بےخبری میں نظر پڑ گئی بےخبری کی نظر ہوئی کبھی آدمی کو کیا کر دیتے ہیں کبھی دل آدمی کھو بیٹھتا ہے اور اس کے لیے جلدی اس کی حالات کو بربادی آتا ہے ایک ایک نگاہ حضرت امام مزاری رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے ایک مؤذن تھا اذان دینے کے بعد سال ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا پڑوس کے مکان کے کوٹھے کے اوپر لڑکی پر نظر پڑ گئی نسرانی لڑکی تھی بس دل دے کر مینار سے اتر کر اس کے گھر گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ میں نے تجھے دیکھا اور میرا دل تو میرا صحیح ہے میں نے کہا میں تو نسرانی ہوں تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہا میں نسرانی ہو جاؤں اسلام چھوڑ اور آپ نے تمہارے ابا کو کہنا اب دوسرے دن یہ ہوا کہ وہ جب چڑھا اذان دینے کے لیے اوپر تو یہ جو ہے وہ لفزش آ کر ایسا گرا موت آ گئی نہ لڑکی ملی اور ایمان سے دنیا سے محروم گیا اور یہ بدنگاری کبھی آدمی کے ایمان سے جانے کا ذریعہ بن گیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے واقعہ ایک مرتبہ ایک آدمی کی موت کا وقت تھا لوگ اس کو کرنا بند نہیں کر رہے ہیں لیکن درکار زبان پر نہیں آ رہا ایک مرتبہ ایک عورت خواجہ خریدنے کے لیے آئی اور میں اس کو اچھا خوبصورت سمجھ کر اس کو دیکھتا رہا بس وہ گناہ اس وقت میرے آنے آ رہا ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے زبان کے اوپر کلمہ چڑھتا بارہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں ہم جب اس راہ کے اندر آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو یہ بہت ضروری ہے کہ باقی سب کچھ کرتے رہو تصویریں پڑھتے رہو تحجدیں پڑھتے رہو سب کچھ کرتے رہو اگر بدنگاہی سے اپنے آپ کو نہیں بتایا تو جو میں نے جیسا کہہ دیا سارے انوارات کو یہ بدنگاہی کیا کرتے تھے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس سے بچنے کی توفیق سعادت اور اہتمام نصیب فرمائیں گے تمام حضرات اپنے اپنے حلقے میں بیٹھ جانا